ne pailiana bamboje nyoso akotinga na koyoka na kosambela selo bikoto kutana ngana ye Peki miana koyo kao Mbo mwana ingi na eni Abeni preokipasyo nanga Mwana mungu kubanga eni Toko sali sana kino mokono ya suna Mote mananga pyo Peki miana koyo kao Mbo mwana ingi na eni Abeni preokipasyo nanga Salisana kina mokolo ya suka Yeah.

Manilimu. Tozonga mboka tolona bilanga Makambo maleki, natoni mama. mbolo bobingwele ye maye na mokuta bwanga masango ye maye Melena mbuya ye maye unga mama poti poko bamboka libiso unga mana muzaka ye maye bwalanga na bwemba ye maye